इश्क है वो आतिश ग़ालिब जो जलाए ना जले बुझाए ना बुझे अपनी सलामती है मांगती तुझसे नजर ओ नाज़िनी सलाम से नाकाम से दिल की कई बातें बनी इश्कुम यारा अस्सलाम इश्कुम अस्सलाम इश्कुम यारा अस्सलाम इश्कुम Assalam-e ishqum yara Assalam-e ishqum Assalam-e ishqum yara Assalam-e ishqum Hey maar de ya chhod de tu rakh le dil ya tod de tu aisa koi mod de tu zindagi mein ho maza परछाइयों में खूबसूरत हाफिजा हुस्न गली में सैकड़ों रे हुस्न गली में सैकड़ों हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए इश्कुम अस्सलाम ए इश्कुम यारा अस्सलाम ए बात में बरसात ऐसी जिसमें भीगे मन चला है रात का तन्हा सफर हो इश्क अपने जोर पर हो करवटे कुछ हम सफर हो आग बिन हो तन